دین حوامیم شروع کیږي دا و حوامیم دي څو سورې احقاب پوری او حدیث کې راغلی وو چې الحوامیم دیباج القرآن دا و سورتونه حوامیم چې دي دا د قران کریم ریخم دي پاسته پاسته نرم نرم ډیر آسان لکه زمخ کې سورتونو په شان دي انعام او عرب په شان دي سورې زمر نو ټول په یو بل پسې نازل شوی دي چې دا سورته مؤمن په زمر پسې دي نو ټول بیا په دې پسې په ترتیب نزولی کې او مصحفی کې یو شان دي مخکې صورت سره مناسبت تا دی زمر سره چې ابتدا د دوارو شوی ده تنزیل تنزیل هلته ویلی و دلته هم چې قرآن نازل شوی دی چا جوړ کړی نه دی دویم داو چې هلته د مجرمانو ذکر وکړو فسیق الذین کفروا دې صورت کې داغه د بچاو د پاره وي که اوسره ځان بچ کئ چې زه د جهنم تلا نور شما پردا د الله صفات چې غافر الذنب وقابل التوبه الله ګناونه بخي توبه قبلي توبه دی او با سکنه بچبشي درې مداو چې ال تکم دعوا او سورته زمر کې بیا بیا فعبد الله وللہ اعبدو هغه بدل ته په دعا سره بدلی دا به دغه ترجمه ای چې فعبد معنا سو فدع الله الله تواز وکه الله رحمت کئ دا عبادت مغز دی ځکه هغه په سره ورو سلورم دا چل ته د مجرمانو نوم په متکبرینو سره واستو دیا دورلیوی که انکی دی متکبرین سورت مومن که ونم بدل شی مجادلین یجادلون جگڑی کئی جگڑی کئی سلور دلو ووی خوا اشپگم داو انزم چویوی شمازت قلوب اللذین دا توحید نی دلون نفرت کئی سورت مومن که بوتوی چل مقت اللہ اکبر من مقتکم الله تا غصه دی بدبختو چه تازو با نفرت کنو اللہ تا غصه شوی از بس چل کوئی بلدار چلتا کی ترغیباتو دیر توحید تا قرآن تا اسلام تا او دلتا زواجر زیاد تی سوره مومن او ام داو چلتا اخر کده ملائکو ذکرو کنا چ ملائک بچار چا پیر د عرش نه سورته مؤمن کی با په و میات کی وای چې دا د عرش ملائک سکی الذین یحملون العرش ومن حوله دا وی حال و بیان کی فا او تم داو چې نفرت خو ذکر کو چې شما عزت قلوب الذین نو سورته مؤمن کی به داغه وخت بیان چدا کم وخت کې وځي زرونه چاو دو انا فرت به کاو اذا دعي الله وحده كفرتم تابوي خا بل داو چلته ویلو لله شفاعت جميعا شفاعت خلاص راځي بل زو سورې مؤمن کې به وای چمال الظالمين من نسير ظالمان د پاره شفاعت نشته ری څوک مددګار نشته دی دغه سي زمر کې ویلي وه ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سوره مؤمن کې به وي چې ما يستوي الاعمى والبصير تعبير ته نه پدې سره وکړه سوره مؤمن کې درې حصې دي اول ایسا سوار لسم آیات پوری او دویم ایسا پچاس او دریم دا اخیرہ پوری دا خلاصه دا چې اول دي سوار لسو آیاتونو کې با دا الله صفات بیان کی نه دو کمال صفاتونه بیا ور پسې د توحید سلور عنوانات بیان کی سلور ثمرات په بیان کی در توحید ثمرات دي بیا به داوا صورت ذکر کی سوار لسم کی چې فدع الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون بیا دویم باب دا زین ذکر کی ناغی کی بیا توحید عظمت رفیع الدرجات ذو العرش عظمت بیا اور پسی تخویف دنیاوی با ذکر کی د فرعونیانو حال تخویف دنیاوی حلاکت فرعونیانو او دلیل نقلی د رجل مؤمن مفصل تقریر د رجل مؤمن به بیانې چې دا باب دویم ټول دا په بیان باندې دی بیا آخري باب کې تسلی د پاره د پیغمبر زواجر دي د پاره د مشرکینو او عقلی دلائل به دغه سي هر یو صورت کې د حوامیمونه اته بیانې اته صورت ممتاز دی په سلور او ثمرات د توحید دا بل دی کې نشته او په تقریر او بیان د رجل مؤمن ډیر مفصل بیان کړی دی او فعذاب د فرعونیانو دبل ځای کې نی وی لکه سار او ماخام هغه تور وړاندې کول شي هغه ثمرات سلور دادی الله رب العزت وی چې دا مسله چې څوک نه مانی مسله توحید الله وی کافر دی ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا دا یو ثمره ده چې څوک دی کې جګړې کوي نو قران وی کافر دی دیمه ثمره چې څوک دا مسله مانی نو د عرش ملائک ول دعاګان غواړي قوم آیات کې وی او دریمه ثمره ذکر کوي چې څوک د دې مسلې نه انکار کوي په قیامت کې او پاغه باندې د الله قهر او غصې ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم درې دادي او اوله دغه بیان کړی دا چې په دې توحید کې څه دي الله رب العزت صفات د الوهیت دي دسم نه چې بیان کړی صفات د الوهیت د دې مسلې د تفسیر د پاره حامیم الله پویږي په معنا د دې تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازلې دل د قران طرفه د الله ندي چنوم یې الله دې نو دویم عزیز دې نو دریم علیم دې نو سلورم غافر الذنب دې نو پنځم قابل التوب دې نو شپږم شدید العقاب نوم ضد طول نو اتم لا اله الا هو نو نهم الى المصير نو صفات الوهیت چې دا مسله د هغه ذات څخه تو طرف آد اللہ ناج غالب دے پار چا باندے او پو دے پار سا باندے غافر الزنبی بخون کے دے گناہ دے قابل التوبے قبل ان کے دے توبے دے چسوک توبہ و باسی شدید العقابے سخ عذاب والا دے چسوک انکار کئی زد طول خاوند قوت لا اله الا هو نو خلاصه دا چې نشته بل حاجت روا او کارساز بغیر د الله نه الی المسیر او ذی الله تراتل دی دا لومبه سمروا صفات اولوهیت نه بیان کړل نو زجر دی چې په دې صفات اولوهیت کې څوک جګړی کوي ټول د الله وحدانیت سي الله وی داغه په کوفر کې شک نشته ها امو جادله ذکر کړه اول ذل ما یجادلو فی آیات الله ایسوک جگړ نه کوي په دې آیاتونو د الله کې لچې مخ کې بیان شو مگر هغه کسان چې کافران دي الا الذين كفروا یوخه نو می ولکه هو ده فلا یغررک تقلبهم فی البلاد ذو کن کی تعال را غرز ذل غرز ذل دی په دې خارونو کې په دې مدو ککه چې دنیا کې عیش عشرت لاس کینا مثال ذکر کړي کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم درو جن کړي او مخکې د دینا قوم نوح علی السلام پیغمبران او نور قومونو دلو چې پس د دیناو وحمت کل امت برسولهم اراده کړیو یا هر یو امت د خپل پیغمبر په حق کې لیا خذوه چراوی نسی وجادلوا بالباطل او جګړې کړیو د سره دې سره په باطل خپل باطل دین یې مخکې کاو پاغي باندې قربانې کولې مالونه او دولتونه امت لبسو لیدحذو بالحق چور غړی په دې باطل سره حق لران دا ګور د هر مشرک دا کار دی لیدحذو بالحق چور غړی په دې باطل سره خپل حق لران خدا ډیر دی ونو کار کین اولی د حق مثال د غر دی اذ باطل مثال د ماشی دی زاسو که اوس په ماشی سره غر نړی او غړی دا کی دی شي تاسو مر د عقل خلاف ده لیدحدو بالحق ها همیشه د باطل پرز دا کار دی ها ایمونږ په دې سره د حق لري کوم پس سره بس په دې خپل دروغ او مروغ او په ناتونو ماتونو او په کیسو په کہانو سره په دې حق لري کیږي الله وی چې دا کار شروع کنا فاخذتهم امني ول وكيف كان عقاب بیا سرنګ شو زما عذاب تا خدای حال بیان شو وكذلك حقت كلمه ربك څنګه چې مخ کې قومونه می عذاب کړل دغه سی ثابت شوی دا فیصله د رب ستا په دی کافرانو علی الذین کفروا دا موجوده د نبی اسلام کومه فیصله ان اصحاب النار چې په دې دنیا کې عذاب را نشي دا عذاب د آخرت خوشته کنه چې دی جهنميان دي نو ځوس عنوان ذکر شو یو دا چې دا مسله د الله صفات دي کمال ګورو او د دې مسلې انکار کوونکې کافر دي الا الذين كفروا نو دریم عنوان شروع کوي چې دې مسلې د خلقو د پاره ملائک پارش کې دعا غواړي هغه کنه چې مخکې وي چې وتر الملائکه تحافين من حول العرش الذين يحملون العرش اغه ملائک چې د عرش د لاندې دي او ته وای چې د عرش یو چت کړي دي داسې عجز دي ښا چې د عرش دی ټینګ کړي داسې د عرش د لاندې تابعدار ولر دي او من حوله اوغه چې چا پیر د عرش نظیم د ټولو حال وګوره یسبحونا بحمد ربهم تمام وخت تسبیح وای په حمد د خپل رب سره و یؤمنون به ایمان راوړي په الله باندې دا خو به خامخای کله یو لفظ دا سراشی چې د انسان عقل وی چیر دی تفاجت نو دا او که قرآن نو ویلې امونگ نچا تپوس کلوی نوم با مونگ دقا جواب ورکاو خوا چیر دی ملائکو ایمان راوڑ دی کن مونگ باوی چا آو نسنگ باوی چا آو زک باوی چا مخ که اللہ ہوئی چی دا عرش لان دی دی چا پیر دی دا اللہ حمد و سناو آئی هر وقت کی نو چی دا کئی نو ایمان بینی راوڑ ویومنو نبی ہی نو دی که حکمت سا دے نو گور دی که حکمت دا دے چو اس راضی چو دغا ملائک چو تسبیح او آئی ذکرو کی نو ورپسی بیا دعا غواری دا دی زمکی دا مومنانو دا پارا دعا گانی یو دعا نا دعا گانی دا دی زمکی دا مومنانو دا پارا تا جی پا زمکا گردی پا کچرو کی گردی او دا اس قسم صفائی نشتا تا جزان چې دا دولی پی پرتی دی دا دید پار گورا آغا ملیک دعا گانی خوالی نو سوال پیدا شو چې دعا خوبا وستا لاغا سوک خوالی چستاو سر پی جنگلی کنا تک چا تا مخامخ خبر کئے کنا پا موبائل وطا کئے چیر دعا غواړه زما د پاره نو له چې پیژنې کنا چې نی پیژن تاغه ته ویل شي زما د پاره دعا غواړه نه نو ملائک چې دعا غواړي د مؤمنانو د پاره نو د دې یو بل سره تعارف شته یو بل پیژنې نو قران وی او ويؤمنون به او د دې یو بل سره تعارف دا دی چې دې په ایمان کې شریک دي دې ته مؤمنان وي په زمکه کې کنه او ملائکه مؤمنان دي خو دا هو ډېر زبردست تعارف شه تا هو د وینې رشتہ نه ده د مینې رشتہ ده د ایمان رشتہ ده دا ډېر مضبوطه رشتہ ده دا ځکه هغه ولې دعاګانې غواړي ښا نو یؤمنون کذا الله دا حکمتو کو سوک تپو سکی چیر د دې مؤمنانو دا ملائک یو بل سره سو دغه شته داسي دوا سلام نو ویځه جواب شته او کنه و یؤمنون به ذیومه مؤمنان دی اوغه مؤمنان کنه ته دنیا کې مداسي کنه له ولا غرشتا او غرابتا او غا په جن غلی بیان کړه ها ادا ډیر داسی دنیا کې ها چې اوسړه تا تنم واخلی چې ته خپل کلی چې تا پلانې پیژنې اته وته تی څنګه پیژنې هیمونګه هغه یو خلک یو کنه مونږه هم کشمیریان یو هغه هم کشمیریان ها وګورو تا مونږ هم سیدان یو هغه هم سیدان داسې نور ډیر ها په دې خلکو کې خاندانونه دي کنه ها نو د دې رشتہ د هغه سره دا ده چې ويؤمنون به دا ملائکم ایمان راوړي په الله باندې نو د دې او د مؤمنانو یو بل سره تعلق پیدا شو نو یستغفرون للذین آمنوا د دې زکات او اغان غواړي ښا بخنه غواړي دا کسان د پاره چې ایمان راوړي نو یو دعا یې دا ده د ملائکو ربنا رب زمونږه وسیت کل شین ترسه دل هر یو شیتا رحمتن پر رحمت کیوم و علمن پر علم کیوم دستا صفاتو ندی دستا اسماء حسنا دی نمونږ چې دعا غواړو د دې په وسیله باندې ښا چې تا تخپل صفاتو نه وسیله کو فغفر تبخناو کیم للذین تابو دا غی مؤمنان د پانا چې هغه دومره لوی قربانی کړی دا چې توبه است د شرک نه دا بکلوم بے صفت تخا واتبعو سبیلکا و تابداری کی استاد دین و استاد توحید وقیم عذاب الجحیم او الله بچ کی دی لرا د عذاب د جهنم نه. دا یو دعا ده د عرش د ملائکو چې د دې مؤمنان د پاره کوي. دویم ربنا ای رب زمونږه وادخلهم جنات عدن اللتی ته داخل کی دا مؤمنان جنتونو د میشوالی ته هغه وعدتهم چې تاسو سره وعده کړی ده. خو یوازې نه فمن صلحا اگر سوک چې د دې سره مرګري په ایمان کې من ابای موازواج او ذریاتهم کدي مشران دي پلاران او نیکيان کدي خزي دي بيبيان دي او کدي اولاد دي انک انت العزیز الحکیم بشکتو زبردست ذات او حکمت والی. ابن کثیر ذکر کوي روایت ته سعید ابن جبیر نچی مومن کل داخل شی جنت تا چاپی رب گوری سوک بنی سأل عن ابیه و ابنه و اخیه تا بوس بکی چه دماغ پلار و دماغ مور و دماغ رونا و دماغ پین آکم دید اینهم فی قولو ملیک بوتوی چنم لب یبلغو طبقتا کا اگی خطا تا نرسید پا عمل کی ستا مرتبی تا نفیقول ذیبوی چنما عملتو لی و لهم پولی داما چه زان دوم را کڑاو دا یوازی زان دا پارا دا خمادی دا پارا کڑاو چه دا طول ما سرال تاکی پپینڈا یو زیناس تی نوی اللہ بوی چه فیل حقو نبی زی ریولی ومن صلح من آبائیم و ازواجیم دادی کنخا وقهم السيئات اخری دعا ادار چې الله بچي کې د تکلیفاتونه بچي کې د مشکلاتونه ومن تق السيئات يومئذ هغه څوک چې بد شو د مشکلاتو د دغه ورځې نه فقط رحمتا الله تا په ډېر لوی رحم کو وذالک هو الفوز العظیم او دا هغه کامیابی لوی نظری سمرات عنوانات ذکر شکا سلورم اخری چلاوی سوک دا دی مسئلی نے انکار کئی نفاقیبان دا اللہ غصدہ ان اللذین کفرو بیشکا کسان چی کفر کردے شرک کردے یونا دونا اگی تب آوازو کلیشی قیامت کی لمقت اللہ اکبرو من مقتکم انفسکم چه اغا غصه ده اللہ پا دنیا کی تاس خونه خبر کنه تاس خو با دنیا کی شرکو نکول او پتا ده تنوه چه اللہ پا من غصه ده خود دیر زیاد غصه ده پتا تنوه کنه اللہ هم خپا کرده دیر هم خپا کرده اس با تا پتاو لگی خواه نو اغا غصه ده اللہ ده دنیا اکبرو دیر لویا ده من مقت کم انفسکم د دې غسینا چې نن تاسو په خپل ځان باندې غوسایې چې دا ولې موږ جهنم ته ځو دا ولې موږ محروم شو دی په دې ډېر غوسایي غره خو پتن لګی ښا الله رب العزت وایي چې دا غوسه دومره نه ده دا خفقان دومره نه ده لکه زه چې تاسو خپه کړم په دنیا کې چې ما بده توي چې ما تاواز کوي زمانه غواړي زما بندګي کوي ا تاسو په زیارتونو پسی وي هغه هم نه پرې کوځه نو تاسو خبر وې زما د حسینا نه نن به خبر شيخه دا کله استدعونا الى الايمان کله چې تاسو له باندې دعوت درکول شو د ایمان په دنیا کې فتکفرون تاسو به انکار کو چې نه موږ دا مسلې نه منو موږ ته نه یو تیار د قواخ کې والله ډېر غصه شو چې ګوره پیدا کړې مای خوراک د لډا کوم دي زه اور سره له مادر کړی دي او عبادت دبل چا کوي الله په دې ډېر غوسه کوي چې دا وته وای کنه قالو ابوي غي ربنا يا رب زمونږه متنسنتين واحيتنسنتين مونږ اقرار کوو چې مونږ دې دوه ځله مړ کړیو مرګ دې په مونږ راوستي دوه ځله او دو دل دی جون ذکریو فا طرفنا نو بس زمونگ یقین را گئے خوا مونگ اقرار کو پخپل گناہو نو باندی توبو باسو فحل الہ خروج من سبیل نشتد و تو تلارو یا اللہ دی جانم نو باسا الہ خروج من سبیل لارشتد دیو اقرار کئی کنا خوا او سمره په مسله پوه شو دو ځله مرګ او دو ځله ژوند دا قران ویلو ارزه کی بقره کې ویلو یا سوره حج کې هم وی سوره روم کې هم وی عدالته هم وی ها یو مرګ غو چې نو پیدا مرګ وکړه نو بیا چې کله دې دنیا نه تلو چې आवाज شون دا ځم مرګ وکړه او یو ژوند هغه چې الله عدالته پیدا کړو ژوند دی کړو ازویم جن در اخرت تیخا نو سوال کئی چه لارشتا دی چه لڑ شو نو جواب دائی چه نا لارکم دا مخ کی تیر شو ذالکم دا زکتا سو پا جہنم کی اے اولار نشتا بینہو شانداز ازا دعی اللہ وحدہو کل چه با اللہ ابلل شو پا توحید سر چه وحدہو لا شریک لہو اللہ دا صفت با بیان شو کفر تم تاسو انکار کو چنا مونږ ته توحید توحید نه کوي ها واقع دوی کنه اوی دا توحید یان دی کنه اړ شریان خلق تاسو به انکار کو وای شرک بهو به تؤمنو او کچره الله سره و شرک کې دی شو تاسو به ایمان راوړو چې دا خبرې کوي ها او دا ډېری خوږی خبرې ښا وایي شرک به وکړه به الله سره شرک کې زم تاسو به ډېر خوشاله وې فل حکم لله العلی الکبیر پس فیصله نن الله لره ده هغه چې اوچت ذات ته او لوی ذات ته داغه فیصله څوک نشي رد کولای ښا خو ځکه الله خو هغه چې هر څه کوي نو هو الذی الله ذات یریکم آیاته چه خی تاسو تا خپل آیاتونا و دلیلونا دا توحید و ینزل لکم من السماء رزقان او نازلی پا تاسو باندی دا اسمان نرزق باران باران تا رزق ویلی ذکر سبب دا رزق دکا نخوا و ما یتذکرو الا من ینیب و عبرت ناخلی دا قرآن نام اگر اغسوب چه دا اغاق زلک اللہ تروجوی کنا منیب فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ نوی خلقو اللہ تاوازنو کے فریادنو کے رو بلے اللہ لرا پخپلو حاجتنو کے خوبدا سے حال کے چدبل چانم ورسرنیم مخلصین شے موحدین شے لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِعَ الْكَافِرُونَ اگر که کافران ببت گنی لگیا بھئی کنا اگر یو پارس باندی بت گنی خواہ داغی بد گنلو تمکو رہے داغی دی چکو چغارو تمکو رہے اللہ حرام عدد کہے داول بابو حدی کی دا مسئلی سلور سمارات ذکر شو او سلور شان او بیا رو پسی زجر رو پا شرک بان بیا دعوی دا سورت چی فدعو اللہ اگر دا سورت زمر دعوی چفا عبد اللہ دے غپ فدع اللہ سر بدلک رکا نخوا اوز دینا دویم باب ذکر کی او پاگئی کہ عظمت دا اللہ عظمت دا مسئلی اب یا تخویف زجر رفیع الدرجات دیرو چتو مرتبو والد اللہ درجات صفات قدرتنا دل عرب العزت ذل عرش مالک دا عرش دے یلقی الروح من امره نازلی جبریل دخپل طرفنا علامن یشا من عباده فاغا پیغمبر چی دا اللہ خواخوا دخپلو بندیان لینزرا یوم التلاقی چو یری خلقو دا غیر ود ملاقاتنا دخلق ملاقات تلاق دیو بل سره پخوانیو وسنی به یو بل سره ملاقات کوي کنه زکه او طویل دي ملاقات د پخوانو د وسن یا ملاقات د خلقو د خپل عملونو سره د قیامت پر ورځ باندې کیږي یا ملاقات د بدنونو او د روحونو هغه وخت کې روحونه او بدنونه یو ځای شي ملاقات به وشي. نګور دي آیاتونو کې رد دي په دې مشرکینو ښا دا عظمت د الله چې بیانې چې مشرکان ستاسو د خدایانو سشته رفیع الدرجات خو الله دی ستاسو د درجات شته ته الله عرش ته ستاسو د عرش ته کته ته الله ملائک شته جبرئیل شته راضی څوک شته ستاسو د خدایانو اشاره وته کوي ښا لا يخفى على الله يوم هم بارزون فاورد چذي روزي ده قبرونونا لا يخفى على الله منهم شئون نبي پت پا الله بانده ده دينا حس يو شئون عملونا عرصبو تخکاري اعلان باوکلشي لمن الملك اليوم ده چا بات شایدنن اسوك باغقنا كيسا نواغا الله باوي لله الواحد القهار خاص د الله هغه ذات چې आवाज یې په ټولو زور اور الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن ورځ به بدل ورکول شي هر نفس ته د هغه عمل چې کړی دی لا ظلم اليوم اس قسم ظلم نشته نن د الله فیصله ده عدالت ته او بهشکه الله به ډیر زر حساب وکړي اړو ډیر زر اړو په باندې شي خلک وانذرهم یوم الازفتهم ويروا ذي خلق لرا دا غروزی نزدینا اذ القلوب لذ الحناجر کلا چې زړونه د کافرانو په مره تر اورسی ته هبت توجنا کاظمینا دک وې د غمنا توبه توبه او د غمنا بلډکی تر مره پورې ښا ایا د حسین دوړ معنی دی امام راضی وی مال الظالمین من حمیم نبی د دې مشرکان د پاره څوک دوست ولا شفیع او نه شفارسی چې دې پته مو کنه دا سی یو توا چې دا اومن لشی یعلم خائنۃ الاعین پویږي الله په خیانت دسترګو چی سوک پی نپوئی گی خواه چی دی دنیا کی سکڑی دی کنا نو کدیوئی چی دمونگ نئی سوک ندی خبر نو اللہوی زو تا چی دستر کی خیانت کلی نو اغی نزا خبری ما چر تا چا تا بے کاتو دا تمبو پا دی روونو کی چودونو کی نو اللہ تینا خبر دی ادیوی دمان سوک ندی خبر تی تخائنت الاعین وی خواه دسترگو خیانت داده وما تخفی الصدور ابیا پاغی باندیم اللہ خبر دیم چه تاسو با پسینو کی سپت ساتل ولی چه وطا با دیو کاتا کنا نبیا با دی پسینو کی فضل کی ہوئی کنا چه سمرا خیستا دا دسترگی دا سدی او اختی دا سدی نو دا هوتا پزړه کی وی هلای پاغیم ز خبره ما اما تخفی الصدور والله یقضی بالحق الله غزاد ته چې فیصله کوي د انصاف الله فیصله ډیر د انصاف دی ښا والذین یدعون من دون الله هغه کسان هغه الها د مشرکانو چې دیو توازن کوي بغیر د الله نه لا یقضون بشین اغي خو هیڅ پیسې لنه شي کول نه په دې دنیا کې نه په آخرت کې ادي پیسې ځان تباہ کړه چې دایو کړه سی کړی دي ان الله هو السميع البصير بشک الله دې اوریدونکې د هر سوالیدونکې پارسبان دي او لم يسيروا في الارض يدين غرضي فزمکه کې فینذرو چې وګوري كيف كان عاقبه الذين من قبلهم سرنگ شان جام داغی قومنو چمخ کے دینو کانو هم اشد منهم قوة اوم دغا خلق دیر زیادو دینا پتاقت کی عادیان سمودیان وآثارن فی الارض اپا زمکه کی نخی نشانی جوڑی کڑی وی چه بلا تروس پوری خوا دا سی نخی نشانی جوڑی کڑی وی چه دا ورست زمونگ نیادگار پاتی شی فاخذهم اللہ بی ذنوبیم پس اونی والاللہ دیل را پخپل گناہنو فما کان لهم من اللہ من واق او نو دا دید پارا دا اللہ دا عذاب ناسوک بچ کونکے ذالک بینهم کانت تاتیهم رسولهم بالبینات دا زکا حلاک شو چا میشد پارا او چراتل وزیتا پیغمبران دا دی فمعجزو سرا پدلیلن سرا فکفرون عذیب انکار کر مونگا نمن فاخذهم اللہ انیول انہو قوی شدید العقاب بشکا اللہ دیر قوت والا دے و سخ عذاب والا تخویب دنیاوی به ذکر کئی پہلاکت دا فرعونیانو دنیاوی ہے اب یا درجل مومن بیان اگد یقیناً منگلے گلے و موسیٰ علیہ السلام پخپل معجزو سرام و سلطان مبین او پیو روب کارا فرعون تا و حامان تا و قارون تا بادشاہی کدا و حلقی کا نخا فرعون چڑیر متکبر و حامان چی عہدی والا و وزیرو کا نا او قارون چی مالدار و تیزکت ذری والا بیان کرتا چی دنیا خنن دزاغ خلق دا نو فقالو نویوی ساحرون کذاب چی دا موسیٰ علیہ السلام جادو کردے و دروغ جن فلما جاؤم بالحق من عندنا کله چراغ دی تا په یو حق دعوت سره زمونږ دو طرف نه قالو قتلوا ابنا الذين امنوا معه وی فرعونانو چې قتل کې بچي داوی کسانو چې ایمان راوړې موسی عليه السلام سره واستحيوا نساء او پریک دے خزی زدی اغي موج نه حزدی دا زامن وجنه نذیب پوشی چاو دا خمونگتا دا موسیٰ علیہ السلام پا مرگ دا گرتیا کی دا سزا ملاوی گی نو دا دن ورستو شی بس نو خوا دا دا فرعون یو منصوبہ و خوا فاللہوی ستا منصوبہ با نکامیابی فما قید الكافرین الا فی ضلال او ندے چل وال او تدبیر دا کافرانو مگر پا گمراہے کی او تباہے کی نگورا فرعون حکمو کو چو وجنه ول زامن ول وجنه نو چا حرکت نکونو چا کار سو نو فرعون غصه شو ها وقال فرعون زرونی اقتل موسی وی فرعون چپری دیما چې ز قتل کوم موسی علی السلام ولیدع ربه دې دې و سوازو کې خپل رب ته چې زمانه اخلاص کی نو چا وی چې سګونه کړ دې یا فرعون دا هوا یا کنه سګونه کړل نه غوي ګونه ان يا خافو يبدل الذينكم ويزي ريګما چستا سو دین رواني او بدلي کنه ته دین غټ ګناشته دین خراب وي يبدل الذينكم په دین خپایما او ايو زرا في الارض الفساد او بل پزماکه کې فساد جوړي مونگ تا دشمنے پیدا کئی مونگ پلمین کے ڈلے ڈلے کئی اگورا دین البلوے گناشتا آو نیپری دموئی خوا پھر آنم پا دین خوا پا دیں چی دیسا تا دین وئی نو خوا وقال موسیٰ انی عزتو بربی و ربکم اوی موسیٰ علیہ السلام چی دخو ما خو پناہ اختی دا فاغ ذات سرا چیز ما امرب دے استاسو امرب دے من کل متکبرن دہر یو متکبرن او سرکشن لا یومنو بیوم الحساب چیمان روڑی یقن نکی پرد قیامت موسیٰ علیہ السلام وی چی افر آونا تما ترانی دیکی دیشی تا اسی اخوزنو پتا با دیو لگی خوا ما غزات سره پناه غوښتله چې هغه سره څوک پناه غواړي کنه دا ټول دنیا ته سن شي ویلې تما ته سو ویلې شي تما وجل شي ته تما ویختل دا خبرې وي ته موسی علی السلام او فرعون دې کې د دغه فرعونانو د خاندان نه یو سړی راوتانګل میدان ته او بیان شروع کو موسی علیہ السلام ته وی چې بس او کې دی چې دا هغه سړی چې دی اول راغلو او موسی علیہ السلام ته وی چې زوزا فرعونیان مشوره کوي او وجنې دي دا هغه وای کنه دا دوره مو د پس دی بیا راغی او دربار کې ودرید او غت بیان شروع کو فقال رجل مؤمن من آل فرعون او یو سړی چې ایمان راوړیو اسوک ته خبر نو غره ها ادې د فرعونانو نو غره بنی اسرائیل نه نو یکتم ایمانه یو معنا پټی ساتل ایمان خپل مقنورا غلینو چې مقرال نو ښکارې کو نذیت اصل مؤمن ویل شيخه اځه معنا د یک تمو مضبوطواله ډیر مضبوطی ساتل او ایمان خپل پزړ کې ناګراو تانګل میدان ته او بیان شروع کو اتقتلون رجلا یخلقوا تاسو وجنه داسی اوسړې ان یقول ربی الله چې غوی رب زما الله دې وقد جاءكم بالبينات من ربكم اور اغلی تاسو ته په معجزو سره د خپل رب نه خبره کین دلیل و سرهشتا به دلیل خبره نه کوي وایکو کاذبن فاله کذبو کذې دروغ جنې نو زه په دې خپل دروغ کې راګیر شي کنه تاسو ته څه تکلیف دي وایکو صادقن او کذې رښتینی یوسف کوم بعض الذی یعذکم او برسی تاستا بازی عذابونا چی دی تاستا وعدا کئیم ان اللہ لا اہدی من و مصرفن کذاب بیشک اللہ توفیق نور کی غچاتا چی مشرکی او دروغ جنی تا دی اس فرعون تا اشاری کئی خواب پی نپوئی گی خوا دا در رجل مومن تقریر دی خوا اسمرا دو اصول و بیان کی دو اصول و چه گورا بی دلیل خبره نکی گورا که رشتینی نو رشتینی سالی خبره من الگواری کنخا عذاب بدر بانده راش او که در اوغ جنی نو تاس تخلاسی اللہ بول عذاب ورکی دس رسلن خلیخا بیاوی یا قومی لکم الملک اليوم ایز ما قوما تاس لرانن بادشایی دا پا دنیا کی ظاهرین فی الارضیم زوروری او غالبی پزمکہ کی فمن ینصرنا من بأس اللہ سوک بازمونگ امدادو کی دا اللہ دا عذابنا ان جاءنا کچر راشیم تاغین بام سوک لاسی قال فرعون نو فرعون پا کمیند کی راو دانگل ولی پوشی چی دی سلی خبر خودیری معقول خبری دی او خلق را ناری خواه نو دیوست تینگی دینشی نوی فرعون ما اریکم الا ما اران زرخو نخیم تاستا مگر اغا چه زما کم سوچ دی گورو دی وی چه زما کم سوچ دی نو زاغا تاستا خیم از ما سوچ خودی رو چت دی تو بخت دی الا ما اران وما هدیکم الا سبیل الرشاد از نخیم تاست خلقو مگر لار ده اسلام لار ده هدایتو فرعون ویگر وقال اللذی آمنا اوی وصلی چیمان راولو یا قوم ازما قوم انی خواب علیکم زیاریکم پتاسو باندی مثل یوم الاحزاب پشان دا اغیر وزی دا بخوانو قومونو چگور اغیر وز در باندی رانشی لکا پا آدیانو چراغ لیوان او ذکر کوي پشان د حال د قوم د نوح علی السلام او د عادیانو سمودیانو والذین من بعد ما وکسان چی بیا رستو دینو قوم دو شعیب علیہ السلام قوم دو لوت علیہ السلام وما اللہ یرید ظلم للعباد او ندی اللہ چی راد قدریو کی دو ظلم کولو پخپلو بندیانو ویا قوم زما قوما انی اخاف علیکم یوم التنادیم زیریگم پتا سبان دی داغر وز دا آوازونو نا چه جنتیان بابا کی جانمیانو تا آوازونو کی اغیب دی تا آوازونو کی دا آوازونو روز دا یوما تولونا مدبرین دا اغرد دا چه تاسو باوڑے دا محشرنا شاکون کی او پیسل بوشی نو خلقو دا محشرنا دی کنا خوا ما لکم من اللہ نوی ستاسو دا پارا دا اللہ طرفنا من عاصم سوک بچکو انکے او اغا سوک چل لے گمراہ کی نوی داغی دا پارا سوک ہدایت کو انکے رجل مومن پخپل بیان کے مصر والاو تا دا یوسف علیہ السلام حوالہ پیش کئی چگو رتا استدا سے او پیغمبر راغلے و ناشنا حتا او داغا خبر او نمان اللہ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات يقينا راغله تاسو يوسف عليه السلام ډیر پوخا دغه سي په دلیلونو په توحيد سره په بيناتو فما زلتم في شك مما جاءكم به هميشه تاسو په شک کې دا غدين ادا مسلينا چې هغه راغله په دې سره ارسمره چې و په مصر کې حتى اذا هلكان تردی پوری چکل یوسف علیہ السلام مر شو قل تم نتاسوی لیب عصا اللہ من بعدی رسولا چی دیون اخو خلاس شو و بیاد اللہ چرن را لیگی تم را پی تنگوئے چرن بن را لیگی اللہ پس ددنا بل پیغمبر کذالک یضل اللہ داس اللہ گمراکی من هو مصرف مرتاب اغا سوکو چه مشرک دے او پخپل دین کی شک دے مرتاب الذین یجادلون مجادله کی اغا کسان چه جگڑ کی دا اللہ پایاتنو کی بغیر سلطان اتام بغیر دس دلیل نا دلیل نشتا ہو سرا اسی چٹی لگیا دے کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنو دیر علوی دا غصی دا د الله په نسبان دی او د مؤمنانو په نسبان دی چې څوک په دې توحید کې جګړه کوي کنا کذالک ایت بو الله ولا کل قلب متکبر جبار امدق سلام هر لګي په هر یو زړه دا انسان چې متکبر دی سرکش دی او عنادګر وګوره کلام کې اشکال دی على كل قلب متكبر نو د متکبر سور درو ندي کله هو په دې داخليږي چې ډیر کنا نو کډیر متکبر دي نو هيو زړه دي کنا او الله وی چې على كل قلب نو بازو په تقدیم تاخير باندې جواب کړی دي چې ناسل کې داسو چې على قلب کل متکبر جبار پزړه د هر متکبر او جبار او قلب تاجت نشته ولی د قلب نه مراد دل تصدی هغه عقیدی هغه خیالونه هغه سوچونه او فکرونه چې فرعون وی کنه چې زما دا سوچ دی بدلته قران د دې هغه سوچونه او فکرونه یادې ښا علی کل قلب په هر سوچ او فکر او په هر عقیده او خیال د متکبر او جبار اوس رجل مؤمن بیان کوي ډیر خو فرعون دمن کوي وقاله فرعون یا هامان ابن لی وې فرعون خپل وزیر ته چې هامان الا جوړ کمال را سرحن یو محل لعل یبلغ الاسباب د دې لپاره چې او دوره سمادي لارو تا کومو لارو تا اسباب السماواتیم لارو د اسمانونو تا پات کلیه الای موسی چې زه ننداراو کما او تماشاو کم داغه خدای چې موسی علی السلام یادې نو لږه اسمانونو کې اصل کې موسی علی السلام چې بدلیل پیش کول نو دقه به وتوي چې رب السماوات والارض رب السماوات اسمان به مخ کې ذکر کاو نو فرعون وی چې ابال تکینو نو چې هلته اور پسې وخی جما ها د خلقو مخه بدلولا وین لا ظنو کاذبان او زی یقین کوم په زبان دی چې دروغ جن دی وکذالک زینا لفرعون سوء عمله هم دقه سی خست کړی شی او دی فرعون ظالم تا بد عمل ددم وسدان السبیل ام من شو د سی لارنا او ما که ز فرعون الا فی تباب او نو چل او فریب ز فرعون مگر په تبای کی وقال الذي آمنا او یا رجل مؤمن یا قوم اتبعوني اے قوم زما تابعداری وکه فرعون اسوی چې زبا تلار خیمه دیوتا تسلار خیمه تابعداری وکه زما اهدکم سبیل الرشاد خو بخیم تاستا لار ده هدایت و لار ده کامیابه یا قوم ای زما قوم انما ذی الحیات الدنیا متاعن بیشکا دا جوند دنیا چی ده دا دنیا پرستو خلقو دا سکا دا متاع ده و ان الاخرتا هی دار القرار اخرت چی ده کنا اغاسل کور ده اگه دا سکون زیده دا سکون اگه که پریشانی نشتا دی ادا خو متا دی دنیا خو متا دی متا ستوی فقه کی رازی پیچه کلی او زنان سالن پخی پروجه که او دا پتاو تن لگی چی مال گڑی رشوا کلگ شوا نوی خیر دی سکلی شي دې د پاره په دې روزه نماتېږي خو نو یې سره دا دنیا داسې دا خو سکه دا روزه په موږ نماتېږي دې سره بس کوي متاون یې ویلې خو ان الاخرته هي دار القرار من عامل سیئه هغه چا چې عمل کړو ناکار شرک یې کړو فلا یجزا الا مثلهم سزا باندې شو ور کولې مگر داغي اندازم او هغه چا چې عمل کړي او صالح من ذکرین او انسا کناری نه یو کزنانه یو هو مؤمنن کچ موحد وی مسلمان وی فولایک ادخلون الجنه پس دا قسان وا داخل شي جنت تا یرزقون فیها رزق ور کول شي دی تا پاره کی بغیر حساب به حساب به شمار دا رجل مؤمن بیان دی و یا قومی اے زما قوم مالی ادعوکم الی النجاتیم دا سچل دے ما باندې سبوج دے چې زه تاسو را بلم جنت تا نجات معنی جنت وتدعوننی الی النار او تاسو ما را بلې ورته راغي مونږ کله ته ورته را بللې وای وإذا ورترا بللیکنا تدعوننی لیکفر بالله تاسو مال دعوت را کوي چې د کفر کوم پاله باندې کفر سمانا و اشرک به چې شرک کوم د الله سره ما هغه لیسلی به علم چې استعمال را پاغي باندې څه دلیل وګوره زس کومه تاسو تاسو کوي اخر و انا ادعوکم الی العزیز الغفار او زتا سولا دعوت در کوم په طرف دا غزاد چې زور اور دي خو ته یاري نه دي ولی غفار دي کنه ها بخنه کوي ګناونه بخي دا سي ذات ته دعوت در کوم کنه لا جرم خامخان نما تدعوننی الی تاسو ما له دعوت را کوي هغه چا تعالی سلو دعوتن چې نشته غلرا حق د بلنی په دنیا نپا دنیا کی ولا فی الاخرت و نپا آخرت کی لائق دا بلن خوالا دے چی فریاد کہو سغوارن دا اللہ نبے واری ادا تاسو چلگی آئے اغیل رحق دا بلن خونشتا چې تو ته आवाज وکي یا د سو کار د پاره یا د شفاعت د پاره یو معنا ذم معنا ليس له دعوه فی الدنیا نشته داغی لرا قبل اول د دعوت اسې کله لګیاي لګیاي کنه یو څه خبره نشي قبل اول نه په دنیا کې نه په اخر پان نمرت دنا الی الله زمونږه واپسی الله تعالی وان المسرفین و اصحاب النار او بشکره مشرکان خلق چیزا جهنم یان دی رجل مومن بیان کوي ښا افراونیان او تداس غصه دي چی ادا سے بد بد و تگوری خواہ نو دے پوشو ناخر کے وطوئی فستذکرون ما اقول لکم زردہ چی آدوئے با اگا نصیتو اگا خبری چی ما تاوستاو کلیم دا با یوزل یادوئے دا زمار اشتیا او فوید امری لاللہ او دخپل کار اللہ تسپارم خپل کار سمان خپل ځان او خپل حفاظت دا ټول الله تسوارم بیشک الله لذن کې په خپل بندیانو نو فرعون حکم وکړو چې بوئې زه ډیر خلک ور سره کو دي غر ته بوځه اپری دې چې دا زنده سر یو خوري چې بوئې ته نوې زنده سر را اخلاص شو چې ملوان رااله تیر اخلاص شن دی خوراو تختی دن سوک بے باکی مات کڑی ہو ما او دارا جو لیمون پاتی شو او غز اندہ سر باتی نچاپی را گردی دو پولاو بے کن دی بیار آگا نا پیرانوی پک دا جیبا کارو شو بیوی دریاب تے بوزے ہو کشتو کے بوزے ہو او کشتا ما تا کہی چی دے غرق شی خوا دریاب ته بوتنو سیلر آلا کشتای طولی تاس نسکلی نو آغی خو غرب شو اده پاتش پیو تختا بانده خوا نو بیار آوو تو اللہ رب العزت وی خوا فوقاو اللہ سیعات امام کرو بچ کا اللہ دلرم دسختو دا عذابنو داغنا چی فرعون دد پا حق کی کم مکر کاو اگر بار سکول خودی با اللہ بچکاو خواہ فہا قبیال فرعون سوء العذاب نازل شو پا فرعونیان باندی ناکار عذابنا اگر خو حلاک شو کن پا توفان کی چی موسیٰ علیہ السلام پوری وقت خواہ حلاک شو خود عذاب نخلاص ندی ولی النار یعرضون علیہا النار داغی سره ده سوء العذاب سده النار دا عذاب تفسیر ده خواه دا باغی سره لگو او دا ذان لکلام ده یعرضون علیها دا فرعونیان اور ورانده کولشی پده ور بانده ودو و معشیان پس حر و پمازیگر که هر وقت که مانا دیور وړاندې کول شي او رضون علیها بس الله ول دا عذاب جوړ کړل تر قیامت پورې ودا عذاب په دی باندې ښا نزدک فقهاو علماو د دینه عذاب قبر او عذاب برزخ ثابت کړی جوړ وته دا خلاوی چې د وسنه به تر قیامت پورې په دی دا عذاب د قصې د هر مجرم د پاره په برزخ کې عذاب شته کنه ابن کثیر وی مدارک هذه الايه اصل كبير دا ډېر غټ دلیل دی په استدلال اهل سنت على عذاب البرزخ في القبور چې قبرونو کې عذاب نشته کنه ټول وی قرطبي وی جساس وی دا وَيَوْمَا تَقُومُ السَّاعَةُ او په اورت باندې چې قائم شي قیامت اعلان به وکړي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب چې داخل کې فرعونیان هغه سخت عذاب د جهنم ته داخل وې کی اوس جهنم کې به جګړې ښا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ او یاد کا چدی و جگلی کئی پور کی پجاننم کی فَيَقُولُ الزُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُونَ ابوئی دغا جزان غریبان چدی تابداری کلیوان ابوئی اغم اعتبرو تا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا مونگا خستاسو تابدارو پا دنیا کی فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نُيَتَا سُوْنَنْ لَرِكَوْنْكِ زَمُنْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ سَبْرَخَ دَوُور سَنَا سَكُولِشَ مون خو دنیا کی استاو دا پارزانو نوجلی خدمتو نام کری نونن زمونگ نوور لرکولشه قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُونَ ابو یغم اعتبر چلوئی کلیوان اِنَّا كُلٌ فِيهَا مونگ ٹول پاکی راگیر یو مونگ چی تاسو خلاسو لشی نزانم نشی خلاسو لے مونگ ٹول پاکی پراتی یو ان اللہ قد حکم بین العباد بے شکا اللہ فیصل کری دا دا بندیانو پمینز کی نزیو بلنخو بمحروم شیزا وسو دا جہنم اغا ملائکو تویخا وقال اللذین فی الناری ابو یغ کافران چی پا جہنم کی دی لخزنت جہنم ادعو ربکم اغا ملائکو چوکی دارانو دا جہنم تا چی تاسو سوالو کے منگلاد اخپل ربنا از یغ قادت سخا جہنم تلالو و سوال از دنکو دعا از دنکو جی اخپل لا سوچت کا ننا بلتا ہوئی بلتا ہوئی دا دیغ عادت تک ان عادت خو نبت لیگی خواه ملائکو تو اتاس دمونگ دا پار سوالو کہے یو خفف عنا چسپک کی دمونگ نا یوم من العذاب یو رز عذاب یو رز قالون ابوئی ملائک دا جانم اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات ارزه کی دقا حبر دخا ارزه زورن ورکی دیلا ولی نور آغلی تاس تا پیغمبران ستاسو پا بیناتو سرا او پا آیاتونو سرا قالو بلا ابوئی دی چه ولی نا آغلیو قالو فدعو نملائک بوتوی چه بخپل سوالو که مونگ ستاو دا پارنشو کولی بخپل سوالو که گنا خلی در پورنش دا فدعو لینفوزکم لا ندعو لکم ابن کسیرو ایسا فخبل سوالو کیفا وما دعاو الكافرین الا فی ظلال او ندع سوال لکافرانو مگر پتبائی کیم کدی ارسو مر سوال کینو قبلی گینا یو دا مانا دویم ندع دا آواز دا کافرانو خپل خدایانو تا مگر گمراہی بس خو جسور آوازو نا کینو دمرا گمراہ کی خواه دا ذکر شو تقریر اگد رجل مومن اخر کی تسلی ذکر کئی پیغمبر لا او تدید پارا چو گورا موسیٰ علیہ السلام بچو رجل مومن بچو بنی اسرائیل او فرعونیان حلاک شو نئے پیغمبر آ استابوم اللہ مدد کئی خوا او پروام کوا پل خبر کوا خوا مونگ دا سر وعدہ کری دا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا یقیناً مونگ با امداد کوا دا خپلو پیغمبرانو وَالَّذِينَ آمَنُوا دُمُمِنَانُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پَذِي جُنْدَ دُنْيَا كِهُمْ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اپا غرضو چی ادری کی گواہان پا غرض سمطلب یعنی امداد پا غرض دغا دے چلہ بولا بدلی ورکی عوضون بورکی دنیا کی ذان لمدت و نصرت تے و آخرت کی ذان لہ یوم لین فاؤز ظالمین معذرتهم پا غرض باندی چی فیدہ بورنکی ظالمان لہ اگا عذرنا بذیو بانی دذیم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار دید پار لعنتو ندیو دید پار بدکور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى یقیناً ورکلوم موسیٰ علیہ السلام تا یو کتاب چه ہدایتو کنا فورسنا بني اسرائيل الكتاب ابي اپاتكم بني اسرائيل تا دا کتاب هدن و ذکر علی ول الباب هغه د خپل وخت راهنمایي وا او عبرت او ظفار دا قلمندو دلی نقلی او ذکر کو د موسی علی السلام د کتاب نه اوس وتا تسلی ذکر کوي فصبر صبر کوا بس مصیبتونو باندې بشکا وعده د الله رښتیا ده واستغفر لذنبک خدا الله نه بخنه غواړه د خپل بوج تا باندې بوج راځي تا باندې پریشانی راځي انداغی دا پار دا اللہ نا سوال کوا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَپَاكِ بَيَانَ وَاپَحَمَدْ لَقْبَ الْلَبْسَرَ بِالْعَشِي وَالْعِبْكَارِ وَمَا ذِگَرْ كَيَوْ پَسَحَرْ كَيَمْ دا درین زجر دے دا مجادلینو چمخ کیم ذکر کو اِنَّ الَّذِينَا يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِشَكَا وَكَسَان چې جګړې کوي د الله پایتونو کې بغیر سلطان اتام بغیر د څه دلیل نه چې ګنځي سره دلیل شته دلیل نشته او جګړې کوي مشرکان ان فی صدورهم الا کبر علیم بذات صدور خو الله دې کنا نوې نشته د دې پسینو کې بل څه بالکل اس شیبه کې نشته الا کبرن مگر زد سينو کې تش زد ده نور زب کې نشته نو بګه د الله ذکر شته نو بګه د الله فکر شته نو بګه سنور صدا سي هدايت شته تش زد ده زد ما هم ببالغي چلاوي نشي رسي ده اغيتان زد تر رسیدل سوانا چې هغه خپل زد سه تورسی او خپل کارو کې او کامیاب شي الله وینا دې ریته نشي رسیدې چې دې په زړونو کې کومه سودا ده او درته په زړونو کې یو سودای کنه ها نو مشرکانو په زړونو کې یو سودا ده هغه دغه ده چې دا مسله دا توحید دا بنئ امون بېو زمون خبره بې زمون پروګرام بې عددی دا بنی اللہوی دی تنشی رسے دیکھا اسی زان بواجنے نو فستعز باللہ اے پیغمبر پناہ وارا دا اللہ پزاد سر دی خلق مقابلہ کی نور سکار نکی دقا کار کی چوہی چی اللہ مالا پناہ را کی اللہ ما دید دی منصوبونا او دید دی مکروننا خپل عبادت کې او ساتي موسی عليه السلام نووي چيني عست بربي وربكم ما پنا وخته ده کنه انه هو السميع البصير بشک الله ذي اوريدن كه اوليدن كه لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس هم هذا پیدا کول د اسمانونو د زمکو دا ډیر لوی دي د پیدا کولو د خلقونو او د انسانانو نه الله وی چې ما دا پیدا کړی دي نو انسان نشم پیدا کول قیامت کې لیکن اکثر خلق نه پويږي او ما استویل اعما والبصير ندي برابر لون او لذن کې دلته معنا کې تفسیر کې قران په خپل چې دلون سمانا ده او بصیر سمانا ده والذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی هغه کسان چیمان راوڑ دے عمل کی صالح دا بسویر دے وللمسیع او ناغا چی گنانگار دے گناو نیکلی اگا آما شکا نفا قلیل اما تتذکرون دیر لگ دی پتا دکی عبرت اغسطن کیم ان الساعت لآتیتن لاری وفیا بے شکا قیامت را روان دے چی شک پکی نشتا لیکن اکثر خلق یقین نکیم دلیل وحی او رد شرک فی الدعاء وقال ربکم ادعونی استجب لکم او حکم کرده ربستا سوچ ما تاواز کوئے رو گو رخکارا ما تاواز کوئے ما تا فریاد کوئے استجب لکم زبستا سو قب فریاد قبلوم هو دا کم خلق چې لګیا دی دا نورو نغواړي ناغی لزورا نگورا و بیشکا و کسان چلوئی که یلاوی زمان دا عبادتنا عن عبادتی سمانا ابن کثیر وی عن دعائی و توحیدی چه زمان نگواری غیر اللہ تولار دی سید خلون جہنم داخرین اللہ ایزی نشی خلاصی دیکھا زردان چه داخل بشی جہنم تاڑیر زلیلا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دلیل عقلی ذکر کی پشان سورۃ انعام الله غزاد سے چگر ذول استاوز پارش پا چرام کی پدی کی والنهار مبصرا اورز روخانہ چپدی کی طلب کے پارش ہے بیشک اللہ خاوند فضل لے پا خلق باندے لیکن اکثر خلق تابداری نکی ذالکم اللہ و ربکم دا صفتونے چی بیان شو اللہ ربستا سدے خالق کل شے پیدا کون کے دہر یوشے لا الہ الا ہو دا کلمہ ہوا ہے کنا سمر اے دادا نشتے بالحاجت روا مشکل کشا مگر یو اللہ دے فانا توفکون تازو کم پل اول ٹکلے شوید دی مسئلینا کذالک یعفق الذین کانو بی آیات اللہ یجحدون دغسی اول ٹکولشی او اگا کسان چی دا اللہ پایتنو باندے انکار کئیم داغیم دغسی عقلون اول ٹکنا مداری کوئی اے کل من جحدا بی آیات اللہ ولم يتأملها اگر سوچ چاہے تم دا اللہ نے انکار کی سوچ پکی نکی ولم يطلب الحق او دا حق کوشش نکی نو افکا کما افکو اگر دا غصی الٹا شفا اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا اللہ غزات سے جگر دولے استاوز پارز مکا اولارا زمکا نگرزی قرارن والسما بنان او اسمان چت وصورکم تاسل شکلون درکل فا احسنا سورکم خیستای کل شکلون استاسو دهر چانا ورزقکم من الطیبات او تاسل رزق درکل دیر صفا و سترن ذالکم اللہ و ربکم دا صفتو نیچی ذکر شو اللہ رب ستاسو دے فتبارک اللہ و رب العالمین برکتون والد اللہ طول برکات دا اللہ دی چپالن کے دا مخلوقات هو الحیو دا اللہ میں شجوان دے دے پنا پہ نرازی موت پہ نرازی لا الہ الا ہوا نشتے بلدہ سی ذات مگر صرف اللہ دے فدعو مخلصینا له الدین روبل اللہ لرا فقبل حاجاتو کی او خالص کہ ان کی شید لرا بلنا الحمدللہ رب العالمین تمام صفتنا دخلائی توب خاص اللہ لرزی چپالن کے دمخلوقات دا جملے ذکر کرا الحمدللہ ابن کثیر ہوئی چه جماعت من اهل العلم س جماعت د علماونا یامرونا من قال لا اله الا الله چه چا ودا کلمه وی نغیب وتوی چه وای چه الحمدلله وای نغیب وینو پچ سوک دا کلمه وی چه لا اله الا الله اور پسې دی وی چې الحمدلله داولی وی زکه دا کلمه ویل ډیر ګران دي کنه دا دار چا کار نه دي نو چې چا تعالی دا توفیق ورکو دا ډیر لوی نعمت ته او په نعمت کې خو بوای کنه چې الحمدلله دا به دغه شکریا یې ښا او دا ردی آیت نه معلومه کړی دا چې دی آیت کې کلمه ذکر شو کنه دا غزینا خا چې لا اله الا هو او دلته بیا چې لا اله الا هو نو آخر کیوئی چه الحمدللہ رب العالمین دی پس بداوائی چه شکریہ دا شیخا قل انی نحیتو وایو تا چه بیشک آزو من اکڑ شویم ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ دا دی خبرنا چه دا عبادتکم دا غچام چه تاسو تاوازو نکوئے بغیر دا اللہنا لما جانی البینات من ربیم کلا چرا ورسی دل ماتا آیاتنا دا قرآن دا خپل ربنا نزا دینا من کلشویم دا آغا زمر کی چووی کنا چو تیوی تبا زمان دلات منات عبادت کئی نمان بستا دا خدا عبادت کئو نو علتم جوابو چی جاہلانو ماتا وائی او دل تبل جواب راگی و تووایا چیزو خودینا من شویم تبل چا دا عبادتنا کله چې قران ما ته راغله او ما ته امر کړی شوی دی ان اسلم لرب العالمین چې زه تابعدار شم د رب د مخلوقات دلیل عقلی هو الذی الله ذات خلقکم من تراب چې تاسو یې پیدا کړی د خاورونه ثم من نطفه او بیا د نطفه نه ثم من علقه او بیا د جام شوی وینینا سمه یخرجو کم طفلن بیا راویسته تاسو ما شوان سمه بیا پاللے پاللے لتبلغو شدکم چورس ادوانیتا سمه بیا دل عمر درکو سمرا لتکونو شیوخا چشوی بڑاگان تا سمرا نعمتو مدتا ومنكم من يتوفى من قبل بعضی پتا سکے آسوک دی چھے وفات سی مخ کے تو بڑا والینا فلتبلغو اجلا مسمن دا دی طول مطلب دا دی چھے ارس ایتا سوانی ٹیم قرر شوی پوری ولعلکم تاقلون او دید پارا چھے دا عقل نکار واخل ازان تاو گو رہے چھے دا مونگ سر په دې خپل ژوند کې سمره وختونه په مونږ رااله اول څنګه ګیرا نوا حضرت شیخ باوی چې ما دې قران سره ډیر وخت تیر کړ ډیر مرګرته امو سره وکړه نو یونس علی السلام د مې په خېټه کې کډیر تیر کړی و کنه سورو دې باوی یره خو د سلوختونو خو بزیات نه وی کنه څوک یې درې وی څوک اوغلا اللہ نم کی خود زنون صاحب دمائی او ما قرآن سر سور وقت تیر کن ویز آغا وقت کی وطیم چیز ما گیر نوا نبی آرال نتو روا نبی اسپی نشوا نبی مالا با اللہ نم نگدی شیخ القرآن الہ جل مسمع ولعلکم تعقلون اللہ وی دا عقل نکار واخلے ځان ته وګورئ چې ځان ته وګورئ نه خدای به او پیژنې ښا چې مونږه اول څنګه او بیا څنګه شو دا څنګه شو ادا خو زمونږ په ځان کې اختیار نشته هو الذی یحیی و یمیت الله ذات چې ژوند کوي او مړ کوي اختیارات ور سره دي فیزا قضا امرن کله چې را دو کی دی او کان فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ نُوَيَّ غِتَا چِشَا نُمَوْجُودْ شِيمُ